أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطلقاء، الطلقاء فصحاء، gayet güzel görüş, konuşma imkanı Kureyş'e verilmiş. Kureyş kabilesi gayet güzel, kibar ve kibar edip bir şekilde konuşuyor. Fasahat, belagat onlara zinet itibariyle verilmiş. Eski İstanbullular, cahilleri bile çok güzel konuşurlar. Okumamıştır ama veraset tarihiyle anasından, babasından, komşusundan intikal eden etnik üzere kelimeleri ezberlemiş, bellemiş, güzel konuşma yolunu bulmuştur. Onun için bu tülaka, fısaha, Kureyş'e aittir buyurmuş. Uteka da Sakif denilen kavme. Bu uteka Mekke fetholunduğu vakitte tabii bir takım insanlar esir oldular. Bu esirler ama bilahare serbest bırakıldılar. Serbest bırakılan bunlar Sakif kabilesinden olduklarından dolayı vel uteka min Sakif'in bazıhum evliya bazıhum fit dünya vel ahire. Bunlar da dünya ve ahiret birbirlerinin dostlarıdırlar. Ama bizim dostluk gibi değil ha. Bizim dostluklar ya paraya dayanır, ya bir kuvvete dayanır. Yardıma münasebetiyle o ondan dost olmuştur ama maksat dünyadır. Bu öyle değil. Dünya ve ahirette birbirlerinin dostlarıdırlar. El mühlikat. Mühlikat. Bunların ravileri de Tabarani, Ahmed bin Hanbel, Ebu Yala, İbn Hibban, Tabarani fil kebir, Bel Hakim, Bazıya el Maktisi, An Cerir'in, Tabarani, An İbni Mes'ud radıyallahu anh. Şimdi bu ise mühlikat, tehlikeler. Tehlikeler, şimdi biz tehlikeyi sararsınız, tehlikeler nedir desek, herkes bir şey der. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak tehlike nedir? Telat, üç şeydedir tehlike. Tehlike, İnsanı felakete sürükleyen şey üç şeydir. İcabül mer'i bi nefsihi. En büyük tehlike insanın kendini beğenmesidir. En büyük tehlike gerek ilim cihetinden tefavvuk etmiş, üstün bir adam olmuş. Gerek sanat cihetinden tefavvuk etmiş. Gerek servet cihetinden tefavvuk etmiş. Emsali olmayan bir adam. Çok zengin, çok bilgin, çok güzel bir adam. Bunlar insana bir ucup denilen kendini beğenme. Kendini beğenme herhangi cihetin. Bazı fakirde de olur, garipte de olur, dervişte de olur, kim de olursa olur. En büyük tehlike icabül mer'i bi nefsi. Kendi nefsini beğenmesi. Halbuki haddi zatında düşünürsek, şöyle kendimizi bir yoklarsak, en zayıf ve en aciz bir mahluk. Yani sinekten de aciz, karıncadan da aciz var. Bu kadar. Kendimize bir güç vardır işte, gökte de uçuyoruz. Ay'a da gidiyoruz ama aciz itibarıyla çok aciz bir mahluk. Ne tarafa sürüklenirsek o tarafa gitmek mecburiyetinde kalan bir zuafa tabakasıyız. Binaenaleyh insanın kendisini beğenmesi kadar tehlikeli, korkunç bir şey yok. Neden beğeniyorsun kendini? Kendinde olan varlıkların hepsi senin malınıdır. Bunları sana hep Allah vermiştir. Bir dükkan var, bir mağaza var. İçerisinde çok eşya var, mal var. Sen de oraya aylıkçı olarak girmiştin. Bu aylıkçı olarak girdiğin halde çok da para kazanıyorsun akşam kadar. Ama sana ne? Sen aylığını alacaksın akşam aydan aya. Yahut haftalığını alacaksın. Yahut gündeliğini alacaksın. Sahibi kimse onundur. Bu binane bizdeki kuvvetin, kudretin, varlığın, beceriklerin bütün sahibi Allah. Gökte de uçsak Allah veriyor onu. Yerin altında diksek, denizin altında diksek, o iktidar veren, o kuvvet veren hep Allah. Onu kendine mal ettin miydi yandı. Bu Allah'ımın lütfu bana vermiş, işte oluyor desen ne ala. Yoksa bu benim bilgimle, becerikliğimle oluyor desen yanar gider insan. Onun için Buna şöyle demiş. Rü'yeti nefsihi kamilen. Kendini kamil görüyor, olgun görüyor. Evliyayım diyor. Oldum diyor artık. Kutbu zamanım diyor. Kendini böyle görüyor. Manis yani uyubihi. İnsan doğduğu günden yahut buluğa erdiği günden son gününe kadar hep günahsız mı geçer ömrü dersin? Mutlaka insanın gençliğinde, çocukluğunda, cahilliğinde bir takım fenalıklar yapmıştır, günahlar işlemiştir. Bunların hepsini unutmuştur da bugün artık tabii elinden bir şey gelmiyor. Bugün de ibadet taatla meşgul, ondan kendini beğeniyor, benden daha iyisin var diyor. Ma uyubi isyanihi. Büyük günahlarını, kusurlarını unutuyor. Bu ucbün afatındandır ki ennehu yahcubu anit tevfik. Bizim çocukluğumuzda okuduğumuz bir yerde caminin içerisinde el ucbu hicabu tevfik diye bir lafa vardı yazılı. Bu kafamızda kalmış. Yani Cenab-ı Hak'tan gelecek feyz-i ilahiyeye manidir. Manidir insanın kendini beğenmesi. Yani ceryan gelmez lambaya. Ceryan lambaya gelmeyince nasıl kuru kalıbı kalır? İnsan da kuru kalıptan ibaret kalır işte. Çünkü ceryan gelmedikçe hiçbir hareket olmaz sende. Bütün hareketlerin nefsanidir. Onun için nefsini beğenmek tevfikat-ı ilahiyenin gelmesine mani olan en büyük amildir. فَلَا شَيْءَ اَسْرَ اِلَى الْهَلَاكِ. En süratle helake vesile olan ucubun kendisini. İnsanın kendini beğenmesi yani. Bunun için İsa Aleyhisselam demiş ki, İsa Aleyhisselam. Ya maşeral havariyin. Bunun da talebeler vardı ya, bunlara havari diyorlardı. O havarilere hitap ederek diyor ki İsa Aleyhisselam. Kem min siracin kat etirrih. Bilir misiniz? Ne kadar aydınlıklar vardır ki rüzgar onları söndürmüştür. Tabii eski zamanda böyle bizim lambalarımız gibi muntazam lambalar, fenerlerde mumlarla filan. Rüzgar geldi miydi her taraftan girer içeriye onu söndürürdü. Biliyorsunuz hepiniz. Binaenaleyh bilirsiniz ki diyor çok ışıklar vardır, aydınlıklar vardır ki onları hep rüzgar söndürmüştür. Söndürmüştür. Binaenaleyh çok abidler vardır ki arkası çok abidler vardır ki ucub onların ibadetini ifsad etmiştir. Gece kalkar sabaha kadar ibadet eder, gündüzleri oruçlar tutar, tesbihler çeker, okur filan eder. Oo, daha benden iyisin vardır. Daha ne olacak da bak, gece diyorum namaz, gündüzleri de böyle ibadet ediyorum. Hayır hasenatında ona göre, benden daha iyisi kim olur der, cennete en önce gidecek benim diyerekten de kurulmaya başlar. İşte bu, ifsad eder bütün amelleri, sirkenin balı ifsad ettiği gibi, rüzgarın ait ışıkları söndürdüğü gibi söndürür. Birisi bu. İkincisi şuhun muta. Helak üç. Helak üç şey. Biri kendini beğenmek. İkincisi de sıkılık. Sıkılık, bakillik. Lazım olan yere evvela faraiz olan zekat farzdır. İkincisi sünnettir ki farzını yapmışsın. Nasıl ki namazdan evvel sünnet kılıyordun. Arkadan farz kılıyordun. Verilen hayırların bir kısmı zekata sayılmaz. Hayırdır o. Zekat hesapla verilir. Bu hesabın haricinde yaptığı insanın hayırlar vardır ki onlara sünnet derler. Bir takımı da vardır ki müstehaptır. O da ayrıca bir şeydir. Mürüvvet diyorlar. Verir. Hesap bilmez. Fakat bu ne farzını yapıyor namazı kılmadığı gibi. Bu zekatını da vermiyor. Ne de sünnet olan diğer hayırlarını yapmıyor. Bana ne diyor? İkinci helal buradadır diyor. Çünkü cemiyetlerin idame ve ikameti, cemiyetlerin yaşaması bu vergiye bağlı. Bu vergiler dolayısıyla cemiyetler ayakta durabilir ve ilerler, genişler. Bunları yapamazsak bu cemiyet doğan çocuğun büyümediği gibi öyle olduğu yerde körelir kalır. İnsan kendisine pekala birçok yerlerde birçok fuzuli harcamalar yapıyor. Ve bunları hesap etmiyor da başka bir hayırları yapacağı vakitte uzun uzun ince ince hesaplar yapıyor. Ki bu şusun mutağın içine gitmişler ki helakin birisi de bu oluyor. Üçüncüsü ve heven mütteba. Bu çok önemli. Heven müttiba. Arzusuna göre hareket etmek. Kendi arzusuna göre hareket ediyor ve arzusuna uyuyor. Bu arzusunun İslam'a muvafık olup olmadığını hesaba katmıyor. Bu benim hareketim İslam'a muvafık mıdır, uygun mudur, değil midir? Burayı hesap etmiyor. Mesela bugünkü gibi sahiller istediği gibi serbest yaşamanın en güzel hayatı. Kimse bir şey demez. Fakat sor bakalım bir kere bu İslam'a uygun mudur bu hareket? Doğru mudur bu hareket? Der, ona için kanaat ediyorsa ne mutlu sana. Kanaat etmiyorsa o gibi yerlerden uzak kalmak. Yalnız o değil de her şeyde böyle. Her evinde, yiyeceğinde, içeceğinde, giyeceğinde, konuşacağında, gittiğin yerde, oturduğun yerde, her yerdeki harekatını ölçmeye mecbur. Ölçemedik neydi? Ölçüsüz olan hareketler nasıl yanlışsa bu hareketimiz de yanlıştır. Binaenaleyh istediğine uymak, çünkü İslamiyet istediğine uymakla yaşamak. İslamiyet ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnen-i seniyyesine, Cenab-ı Hakk'ın da evamirine uymak suretiyle yaşar. Bu ikisi yok mu? Orada da İslamiyet yok demektir. Ve hemen müttiba. El-mevazin yedillah. Yerfe'u kavmen ve yada'u kavmen. Ve kalbübni Adem, bak iyi dinleyin bunu. Ve kalbübni Adem beyni isba'in min esabir rahman. İlâ âkıl. Takdir-i huda vardır. Allah'ın takdiri. Bu Allah'ın takdiri Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretindedir. Vaktiyle bunu takdir etmiştir. Nasıl etti? Bir kavmi yükseltir, bir kavmi yerin dibine batırır. Kimse karışamaz. Niçin bunu batırdın, niçin bunu çıkardın demeye kimsenin hakkı yoktur. Bu kavimlerde böyle olduğu gibi insanlarda bir gaz var ya, bu et değil abi. Kalp denildiği vakte bu bizim makine, içerideki makinemiz değil. Bu makineyi de tasarrufu olan bir varlık var. O varlığın adına kalp diyorlar. O kalp beyni isba'eyni min asabir rahman, Cenab-ı Hakk'ın iki parmağı arasında. İki parmağı demek iki tecellisi arasındadır. Birisi celal, birisi cemal. İki tasarrufun arasındadır. İstediği zaman da celalle bakar, İstediği zaman da cemaliyle bakar. Celaliyle baktığı vakitte harap olur insanlar. Cemaliyle baktığı vakitte de rahatlıklara kavuşur insanlar. Binaenaleyh herkesin de yani kendi iradesi Allah'ın elindedir yani. Senin iraden Allah-u Teala'nın iradesine bağlıdır. Binaenaleyh sen kendi kendine bunları ben yapıyorum dersen çok büyük hata edersin. Çünkü cercan depodan gelmedikçe bu lamba yanmaz. Bu ceryan depodan gelmeyince yanmadığı gibi kalbe de Allah'tan varidat gelmedikçe o kalbin sahibinin insandan başka her şey benzer. El mevt ganimetin vel masiyeti musibetin. Şu ölüm var ya hepimizin başına gelecek. Allah cümlemize hayırlısıyla ihsan buyursun. Günahlarımızı affetsin ve husn-ü hatimeler nasibini müyesser eylesin. Bu bunun gelmesi ganimettir. Çünkü burada 100'de yaşasan, 200'de yaşasan la rahatı git dünya. Dünyada rahat olmadığı gibi günahtan da kendini kurtarmanın imkanı yok. Böyle bir binaenaleyh masiyet hatalar, kusurlar, günahlar içte ve dışta. Bazen bakarsın ki ben hiç günah etmedim derim. Günahlar malum. Bunu yapmıyorum, bunu da yapmıyorum, bunu da yapmıyorum. Ama içerisinde bazı şeyler vardır ki, kuruntular, onlar da masiyetten ibaret. O kuruntuları da Allah için. Çünkü gönül, işte alemi Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olması lazımdır. Bunu yapamıyor, boş şeylerle vaktini kaybediyor, öldürüyor. Bu da ayrıca bir masiyettir. Bu da bir musibettir. Masiyet aynı zamanda musibet. Musibetlerin tabii çeşidi oluyor. Bazısı insanları yataklara düşürür. Doktorların ellerinde inletir, hastane köşelerinde inletir. İşte bazen sakatlıklar olur, şöyle olur, böyle olur. Bunların hepsi musibettir. En büyük musibet, gafletle vaktini geçirmektir. Musibetin en büyüğü, gafletle vaktini kaybetmektir. Bugün Hilal Mecmuası'nı yollamış da, şöyle bir bakıverin dedim başına. Baştan Ali İmran'ın tercümesine gitmiş. Bunu yaparken izahat da vermiş. Bir ömür var ya diyor, ömür var. Fakat bu ömrü diyor, acaba nereye harcayalım? Dünyaya mı harcayalım, yoksa ölümden sonraki ahiret için mi harcayalım diye bir sual da koymuş. Bir ömür var. Fakat bu ömrü nasıl yapacağız? Önümüzde dünyanın bin bir çeşit zorlukları, ihtiyaçları karşımızda. Bunları hep yenmek mecburiyetindeyiz. Ömrü burada bununla kaybedelim. Bunları yeneceğiz diye uğraşırken bir gün Azrail Aleyhisselam gelir, yeter artık, hadi gidelim. Ne oldu? Hepsik muattal kaldı. Binaenaleyh bu ömrü öldükten sonraki ahiret gününü harcamak için insan müteyakkız olmalı. Onun için gününü dörde bölmek mecburiyetinde insan. Gününü dörde bölmek mecburiyetinde. Bir kısmını dünyasına harcayacak. Bir kısmını ailesi işlerine harcayacak. Bir kısmını ibadetine harcayacak. Bir kısmını da istirahatine harcayacak. Bunları yapmaz da sırf dünyasıyla vaktini geçirirse elbette büyük zararlara düşmüş olur. Onun için masiyet musibettir. Masiyetin en fenası da gafletidir insanın. Allah'tan uzak oluşu, ibadat-ı taattan da mahrum oluşudur. En büyük olur. En büyük musibet. Vel fakru rahatun fid dünya vel gani vel günâ ukubet. Şimdi fakirlik rahatun fid dünya demiş. Buna inanacak ne diyeceksiniz? İnanamazlık olmaz da. El fakru rahatun diyor, biz de hep zenginlikte arıyoruz rahatı. Efendimiz demiş ki rahat fakirliktedir. Biz diyoruz ki hayır, zenginliktedir rahat. Çünkü zengin olursak apartmanımız olacak, gelirlerimiz olacak, uşaklarımız, hizmetkarlarımız olacak, topumuzu arabacımız olacak, emrimize amade olacak. Bununla fakirlik bir olur mu ya şimdi? Ne diyeceksiniz bu işe? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki vel fakru rahatun fid dünya. Niçin? Lifirâ'ı galbihi. Kalbi müşteri. Kalbi müşteri. Allah'a zikre vakit buluyor. İbadet, taata vakit buluyor. Öyle her fakir değil ama. Bu Allah'a muhtaç olan bir fakir. Yoksa ki dünyasını da bilmeyen, ahirini bilmeyen fakirler bunlar ayrı. Onların hesabı yok. Bu böyle bir fakir. Çünkü dünya peygamber de varlıkların hiçbirisine iltifat etmedi. Fakirlik aynı zamanda çok zordur. Sadel fakir. Fakirlik küfre insanı sevk edebilir. Küfre kadar götürebilen bir dertdir. Ataştan gömlektir demişler. Demirden gömlektir demişler. Herkes tahammül edip yapamaz. Fakat aynı zamanda da çok rahatlığı vardır. Çünkü ahirete hesabı yoktur. Ahirette uzun boylu hesabı yoktur. Velgine ukubetin. Zenginlik de ukubettir demiş. Yani nasıl ukubet olur zenginlik? Bu kadar rahatlığın içerisinde ukubet, fil ahireti diyor. Fil ahireti. Niçin? Hesabı büyük. Kazancı kazanırken nasıl kazandın? Nasıl harcadın? Hepsinin hesabı ayrı ayrı. Dört şeyden, sorgudan kendisini cevap vermedikçe kurtaramayacak insan. Olduğu yerde saplanıp kalacak. Dört şeyin sorgusunun cevabını verecek. Ondan sonra oradan kendisine izin verilecek. Bunlardan birisi de bu parayı nereden kazandın? Nereye harcadın? Ömrünü nasıl harcadın? Bunların hesabı kolay bir şey değildir tabii. Vel aklı hediyetun minallah. Şimdi aklımız var ya hepimizde. Şimdi bazı dinsiz mi diyeceksiniz, imansız mı diyeceksiniz, ne derseniz deyin yani. Diyorlar ki Allah'ı görüyor musun sen? Yok. Görmediğine neye inanıyorsun? Birisi bir köye gitmiş de, şu camiyi görüyor musunuz demiş. Görüyor demiş. Demek var. Allah'ı görüyor musunuz demiş. Şişirmiş şöyle ne bilelik. Ama bir ihtiyar çıkmış demiş efendi dur demiş ben onun sana söz dinliyorum. Senin aklın var mı demiş. Var ya. Neden de göster bakayım ben görmüyorum ki senin aklını. Göster senin aklını nerede göreyim ben. İşte yaptığım işlerden belli canım. Akıllıca iş yapıyorsam akıllıyım. Akıllıca iş yapamıyorsam akılsızım demektir. Sen demiş senin aklın yaptığın işten belli de bu varlıkların sahibi olan Allah bu kadar kainatı gözünün görmüyor mu senin demiş. Görmüşsün sen. Şu varlıklara bak bakalım bir. Ben sana desem ki şu cami kendisinden olmuştur canım. Evvelde biz rüzgarlar olmuş, fırtınalar gelmiş, teller gelmiş, buraya çamurlar yığılmış, işte rüzgarlar gelmiş, delik delmiş, içerisinde insanlar boşaltıvermiş, olmuş bir cami. Ya aklına benzer bir şeyler dese insan, inanır kimseyi bulabilir misiniz? Ufacık basit bir cami işte, bir ev, üstünde oturduğunuz bir halı, bunu desek ki işte koyunların üstünden yünler kırpılmıştır, gelmiştir, böyle bitişmiştir, olmuş. İnanan olur mu canım? Başımızda takkeye bile inanmaz kimse ki bu böyledir. Ya bu kadar varlık var, kainatta yerinde göğünde hesabı yok. Bunların hiç sahibi olmasın olur mu canım? Olur mu? Kim ne derse desin Allah'ın verdiği bir akılla bu insan anlar ki bu varlıkların bir sahibi var ya. Bu hesapsız olmaz o iş. Bak şu aydaki gündeki hesaba bak. Saniye şaşmadan senelerden beri böyle vazifelerine devam edip geliyorlar. Bunların kendi elinde ne var ki? Bunları sevk eden bir kudret var. Sen ona tabiat kanunu falan deyip aldatma kendini. Allah'ın kanunudur bu. Onun için vel aklu hediyetin minallah. Bu akıl Allah-u Teala'dan kullarına bir hediyedir. İhsan-ı ilahi. Bu olmasa hepimiz sübhanelik oluruz işte. Hiçbir şey yaramayız. Birbirimizi boğarız, birbirimizi yeriz. Bütün bu fenalıklar da bu aklın olmayışından ileri geliyor. Bu akıl sen zannetme ki aklımı aş, aklımı at değil diye ayırmışlar onu. Mesela göğe gitmek, tayyara yapmak, balon yapmak, otomobil yapmak, vapur yapmak, tank yapmak bunlar dünyaya ait akıldır. Bu akıl akıl. Bunu sinekte de var bu akıl. Bu hiç göremediğimiz mikropta da var bu akıl. Görmüyor musun? Derhal neslini çoğaltmak için bir yerde faaliyete başlıyor. Her mahlukun kendisine göre bu dünyaya ait bir akıldır. Cenab-ı Hak onu yaşamamız için herkese vermiş. Her yarattığına vermiş yani. Rabbul Alemin'dir çünkü. Her yarattığına onu vermiş ki dünyada nasıl yaşayacağım, nasıl idameyi hayat edeceğim, o bilgi tabiat itibariyle insanlara verilmiştir. Bunun kıymeti yok. Asıl akıl ahireti ve Allah'ı bilebilmek ve bulabilmek içindir. Onun içindir ki Adem Aleyhisselam yaratıldığı vakitte sormuş Cenab-ı Hak. Aklımı verem sana, imanımı verem demiş. Adem Aleyhisselam düşünmüş. Aklı ve yarattı. Bak şimdi imanla aklı soruyor. Hangisini istersin diyor. Adem Aleyhisselam demiş ki aklı ver yarattı. Aklı deyince iman akla da kılmış. Ben o neredeyse ben de oradayım demiş. Akıl neredeyse ben de oradayım demiş. İman akılla beraberdir. Akıl yoksa iman diyor. Ve cehlü dalaletin. Akıl imanla beraber olması beraber cehil de dalalet. Cehil nedir? Allah'ı bilmek. Cahillik Allah. Bu varlığı bakıyorsun bu saltanatın sahibine Allah diyemiyorsun. La ilahe illallah diyemiyorsun. İşte bu cahil. Görüyorsun bakıyorsun. Namsına şöyle bir yaprak dediler işte. 25 bin tane delik varmış şu yaprağın içerisinde, şu kadar yaprağın içinde. Aklım vermedi. Ama şeyciler, nebatçılar söylüyor. Kimin kudreti bu? Allah-u Teala'nın kudreti. Onun için celalet, dalalet seni var. Ama gökte uçuyor, nerede uçarsa uçsun, sinekler de uçuyor. Sinekler de uçuyor gökte. Sineğin şimdi aptal olması mı lazım? Ve zulmü nedamesin. Zulüm, eziyet, işkence, hakkı tecavüz, insanların hakkına tecavüz, her nerede olursun. Bu hakka tecavüzler, hukuka tecavüzler, zulümden ibarettir ki netice itibariyle nedamettir, pişmanlıktır. Mettaatı kurratul ayn. Taat ise ibadet, taat, namaz, niyaz, hayır, hasenat, doğruluk, istikamet. Bunlar da gözümün bebeğidir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Vel bükel min haşyetillah. Allah korkusundan bakıyor yaptığı işlere. Hep uygunsuz. Bir türlü insanlık merhalelerine geçememiş. Ne olacak, yaş kebale geldi diyor. Hala böyle hayvan gibi yaşayacak mıyım ben diyor. İçine bir şeylik geliyor. Hızlı geliyor, başlıyor ağlama. Havf ilahi, haşyet ilahi kendisini istila ediyor. Ağlıyor artık. İşte bu ağlamalar en necatü minen nâr, cehennemden kurtulmaya sebep bu olacak. Bak ne kadar güzeldir. Cehennemin ateşini hiçbir şey söndüremez. Dünyanın denizlerini de oraya sevk ettiniz. Cehennemin ateşini söndüremezsiniz. Bunun ateşini söndürecek, müminlerin gözlerinden akan gözcek. Bak ne kadar güzel. Onun için mümkün mertebe insan ağlamaya alışmalıdır. Ağlayamazsan da ağlar gibi olmalıdır insan. Bazı insanlar ağlar gibi öyle yapar da adam şu adam ne gösterici adamı. İçinden gelmediği halde yalancıktan ağlıyor. Sen de ağla yalancıktan, zararı yok. Bu yalancıktan ağlarken sahiden de ağlarsın artık. Ve bu helakül beden. Ağlayamıyor ama gülmesini biliyor. İki de bir ha ha ha ha diyor gülüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü hayatında hiç gülmemiştir. Tebessüm buyurmuşlardı. Tebessüm. O şekilde bir şey. Tebessüm ediyor. Fakat gülme böyle ha ha diyerek için gülme insana da yakışmaz. Müslümanıza da hiç yakışmaz. Bu gülme helakül beden. Bedenin de helakidir. Oraya aklım vermez. Nasıl helak oluyor beden? Bir insan diyorlar ki serbest kalıyor, gülüyor. Şen adam yani. Şen. Adam gülüşü çok şen olunca hayatı da müntazam olacak. Efendim rahat olacak. Ama diyor ki helakül beden diyor efendim. Bu gülmeler bedene helak getirir netice itibariyle. Yani hem düşüncesiz bir adam demek. Ve taibü minezzem kemen la zembele. Hatadan salim olmadığımız için daima tövbe istiğfar ederekten devam etmemiz lazım ki bu tövbelerin devam ettiği müddetçe hiç günah işlememiş gibi olur. Ettâbül nezzem kemen la zembele. Günahı olmamış adamlar gibidir. Yine buyurulmuş ki el-mevk keffâratun likülli misin. Ölüm demek sekerâtül mevk yani. Ölümden evvel bir hal geliyor ya insanlara. Ölüme gidiyor artık. Sekerat diyorlarına. Kendinden geçiyor. Nefesleri değişiyor. Yüzünün rengi değişiyor. Gözler kayboluyor. Efendim burun eğiliyor, bükülüyor. O hal geldi mi? İstıraplar da ona göre oluyor bizde. Ha bu kefaretü likulli müslim. O sıkıntı, o meşakkat, o zorluk bütün Müslümanlar için kefare oluyor. Allah Teala'nın o da ayrı bir rahmeti bilir. Onun için el-mevt tuhfetül mümin buyurmuş. Müminin en büyük hediyesi ölüm. Bu geliyor günahlarını dökülerekten. Onun için sıkıntıyla ölmek şeydir. Makbuldür yani. Günahlara o ansızın ölüm sekteyi katlıyorlar işte. Ansızın ölüm makbul değildir o. Ancak şunlar için makbuldür ki adam günahsız adam. Hazırlıklı adam. Vasiyetnamesini yazmış. Her şeyse hazır. Kimseye bir alacağı, vereceği yok. Ölüm nerede gelirse gelsin hazırım diyor. Bir kelime-i şehadet borcum var diyor. Onu da yapıveriyor. Onun için iyidir. İbrahim Aleyhisselam da Sekerat-ül Mert'ten gitmiştir. Onun Mert'i de öyledir. Binaenaleyh iyi insanlar için ölüm Sekerat-ül Mert bu da ayrı bir devlet. Sıkıntı, etrafında sıkıntı vermez. Rahatlık, rahatsızlık vermez. Güzel güzel çekilir gider. Ama bir de istiraplar vardır ki çok acıdır. Aylarca yatar. Senelerce yatanlar vardır. Efendim etrafındakiler bıkmıştır artık. Ölse de kurtulsak derler. O da Allah. O da bir ayrı afat. Ve dirhem ve dinar rabi'ul münafık. Dinar dirhem. Para yani. Münafıkların bayramı de, yazı de, istedikleri şeydir yani. Rabi'ul yani ilk ayların böyle ilkbahar mevsiminde ne kadar hani güzellikler, ağaçlar açar, yeşillikler olur. Bir güzelliği vardır ilkbaharın kendisine göre bir kokulu çiçekler uçarlardan. Münafık için de para böyledir. Para böyledir ama böhüma bu paralar zâdehu ilennâh. Bunu cehenneme sürer. Niçin? Hayra veremez biz. Şerleri harcar ki, kötü günahları harcar ki, günahları kazanır onunla, çalım satar onunla, her şey yapar onunla. Bu da bir ahire onu cehenneme sürer. Yani paranın hiç kabahati yok tabii. Para bir madenden yahut kağıttan bir şey. Onu kullanan da iş. Bunu hayra harcarsan hayırları kazanırsın, şerri harcarsan şerleri kazanırsın. Onun için münafıka koydu. Münafık diye imanı yalancıktan iman. Yalancı imanı olan insanlar bu paraları kendisini cehenneme sürükler farkına da varmaz. Mümin için öyle değildir. Müminin parası devleti saadetidir. Onunla hayırlar kazanır, birçok cevaplar kazanır. Kendisi de kazanır onlarla. Bunun için cennete girerken 4 kişi gelmişler. Şehit gelmiş, efendim, gazi gelmiş, alim gelmiş, bir de zengin gelmiş, cömert gelmiş. Demişler ki ben şehidim demiş öteki. Durun ben gireceğim dedim. Öteki gazi ben gireceğim demiş. Alim demiş ben gireceğim yok. Efendim cömert demiş ben gireceğim demiş. Buradan bir melek gelmiş. Nedir davanız demiş. İşte ben demiş Allah yolunu canıma verdim ya. Benden daha iyisi mi olacak? Binaenaleyh hak benim demiş. Ben cennete önce ben gireceğim demiş. Peki demiş. Sen bunun cennete gireceğini nereden öğrendin demiş. Hocalar söyledi ya. E demiş hocanın önüne getir. Dur. Geri çekelim. Hoca efendiye demiş ki ne istiyorsun sen? E canım işte bu kadar ilim tahsil ettin demiş. Benim hakkım cennete girmek demiş. Bak bu kadar insanların hayrına vesile oldum demiş. Sen demiş ilmi neyle kazandın demiş. İşte, cömertlerin şey hayırlarıyla kazandın demiş. Öyleyse onları da sen demiş tecavüz etme. Madem ki o cömertlerin sayesinde sen bu ilmi öğrendin. Binaenaleyh sen de onların önüne geçelim. Cömert kazanmış hakkı. Onun için para, cömertlik sayesinde imanları cennete girmeye vesile olur. Bir hikayedir ama yerinde bir hikaye. Münafık içinde cehenneme girmesine vesile olur. İmansızlığı durandırır. El-Meyyitü. Buna iyi bir dikkat edin. El-Meyyitü. Yu'azzelü fî kabrihi imâ nîhâ aleyhî. El-Meyyitü. Nîhâ. Şimdi ölüm hepimize verilir. Evdeki çoluk çocuklarımız, ailelerimiz bağırışmaya başlayacaklar. Bak babacığızım, bak anacığızım, bak bebecağızım bağırıyorlar. Öyle feryadı füzan ediyorlar. Üstlerini başlarını yırtıyorlar. Bu bazı böyle çirkin hadiseler sürüle gelmektedir yani bunlar. İnsanların cahiliyeti dolayısıyla bu feryadı füzanı bir vazife sayıyor yani. Ağlamazsa, böyle feryadı füzan etmezse ne katı katliye adammış. Bak anası babası öldü de hiç bir kere bağırıp çağırmadı bile. Demesinler diyerekten çeşitli böyle içlerini başlarını yırtmak suretiyle feryadı füzan ederler. Bu meyyitin azab olmasına vesile olur. Çünkü meyyit vazifesini yapmamıştır. Meyyit sağlığındayken çoluk çocuğuna diyecek ki her iki ara sıra böyle sırası gelince evladım ölüm haktır. Allah'ın emridir. İcabında siz gidersiniz ben kalırım, ben giderim siz kalırsınız. Binaenaleyh bizim arkamızdan feryadı Kur'an sakın etmeyeceksiniz ha. Elinizden gelirse okuyunuz ruhumuza. Hayırlar yapınız ruhumuza. Bizi memnun edersiniz. Yok feryadı Kur'an edersiniz. Hakkımızı helal etmeyiz size. Diye ondan bir de korkutacaksın. Bu vazifeyi yapmaktan öldükten sonra bunlar da bağırır çağırırlarsa bunun cezası olarsan o ölüye ceza yapılır. Onu da cezalandır. Onun için daima bu gibi nasihatleri sırası geldikçe gerek sofralarda, gerek muhabbetlerde ara sıra hem vasiyetnameye yazmalı hem de böyle lisanen bunları tekrar etmeli. Bakın bunu daha bir açıkça diyor. El-meyyitü azzebü bi-bika'il hayy. İzâ kâlu vâ arudâh vâ kesebâh vâ nâsırâh vâ cebellâh nehv hâzâh. Bunlar diye birçok şeyleri söylüyorlardı. Yani meyyit böyle azap görüyor, azaplanıyor, rahatsız oluyor, rahatsız oluyor, müteezzi oluyor. İbkâil hayy, arkasından dirilerin ağlamasından dolayı. Arkasından diriler, ister kendisine ait evladı olsun, gerek meşgul olsun, bunlardan dolayı, ağlayanlardan dolayı muazzeb oluyor. Ne gibi? Ah benim babam gitti, artık bundan sonra bizi kim bakacak, bize kim getirecek, vay bize kim yardım edecek, ay bizi kim evinde barındıracak, böyle sıralıyor. Bunların hiçbirisi, çünkü insan, biliyorsunuz hepimizin gözünde, babalar ölüyor, çocuklar yetim kalıyor, fakat herkesten daha iyi yetişiyorlar. Etraftan yardım görüyorlar, Allah Teala kalpleri çeviriyor, bir şeyler yapıyor, onlar da yetişip çıkıyorlar ortaya. Binaenle bağırmaya, çığırmaya hiç de lüzum yok. Yete at te'u ve yukalu ente kezalik ente kezalik. Şimdi melek de oradan diyor ki, sen de öleceksin, bağırma diyor. Sen de öleceksin yarın, bunun hali senin başına da gelecek. Hiç boşu boşuna ne feryat ediyor. El meydü yunbahu aleyhil hamim ibtâil hay. Bak bunlar ayrı ayrı hadisler, ayrı ayrı raviler tarafından zikredilmiş. Meyyit. Yundahu sat dökülür diyor. Meyyitin üzerine dökülür. El hamim, kızgın sular. Hamim hamamdan beni hani bizim kaynaca hamamların hamam deyişlerinin sebebi kaynar sular vardır. Kudretten geliyor ya o kaynar sular. Bu kaynar sular bazı 80 derecesinde, 90 derecesinde, 100 derece olanları var. İnsan içine tahammül edip de giremez. İşte bu hamim olan kaynar sular o meyyitin üzerine dökülecek aksiyle evlatlarına nasihat etmediğinden dolayı. Nasihat etmediğinden dolayı. Onlara bunun lüzumunu bildirmediklerinden dolayı. Şimdi yine bakınız nerede? El meyyit yub'asu fî siyâbi hilleti yemûtu fîhâ. Meyyit bağ olunur, beyit bağ olunur. Kıyamette bağ olunacağız ya, yeniden dünyaya çıkacağız, hayata kavuşacağız. İkinci bir hayat diyorlarına. Vel ba'tu ba'del mevt, bu üzerinde çok incelikle durulması lazım olan bir şeydir. La ilahe illallah demesi kolay. Fakat öldükten sonra dirilecek deyince akıllar veya bir duraklıyor bazen. Nasıl oluyor diyor, ya ben orada çürüyeceğim. Toz olacağım, orası sürülecek, tarla olacak, şu olacak, bu olacak. Sonra ben nasıl olacağım da yine dirileceğim diyor. Kudret-i İlahiye'den şüpheye düşüyor. Canım senin ana rahminde şu dünyaya gelişin nasıl oldu de, hiç bunu tetkik etmiyor musun? Şu ana rahmindeki dünyaya gelişin ne şekilde oldu, bunu hiçbir tetkik etmiyor musun? Bu kuvvetin sahibi olan Allah Celle ve Ala'ya güç müdür ki yok olan bir şeyi daha yapamasın? Bugün bir sayyarı düşüyor. Bir vapur batıyor, bir zırh gemi batıyor. Fakat bir alasını daha insan yapabiliyor da. Daha alasını insan yapabiliyor da. Allah Celle ve Ala'ya onu tekrar yapmak güç müdür ya? Şu hayatı bize bahşeden, şu varlıkları bize bahşeden Allah'tan. Onun için ölümden sonraki hayata imanı güzel yapmak lazım. Bu muhakkak dirileceğiz. Onun için diyor ki, el meyyit yub'at. Meyyit ölmüş, çürümüş, toprak olmuş. Bu tabii Yasin'de de okuyorsunuz ya. Kul yuhyihellezi enşâhe evvele merre diyor. Geldi adam. Çünkü ölümden sonra bağış olunacak diyor Efendimiz. Kemiği getirmiş, çürümüş bir kemiği böyle sıkıyor. Toz halindeki. Bu mu diyor dirilecek? Bu toz olan mı dirilecek? İnanamıyor ki bu. Peki Habibim kul yuhyihellezi enşâhe evvele. Onu ilk evvel yapan Allah yine sonradan yapacak onu işte. Nasıl yapacak? Hangi işin aklımız ediyor ki bu işin aklımız dersin? Kudretinin. Binaenle yub'asu fî siyâbihilleti yemûtu fîhâ. Hangi elbise ile gömüldüyse o elbise ile haşrolunacak. Bak onu. Şimdi diyorlar ki kefen elbette çürüyecek. Kefeni çürümeden olur mu? 100 senede çürümese, 1000 senede çürümese en nihayet yine çürüyecek. Bu kefen ne olacak? Nereden gelecek? O kemikleri yapan, o eti yapan Allah, o esrafı da yapacak. Ama diyor ki buradaki mana o değil diyor. O esraf değil diyor. Buradaki mana, herkes ölürken hangi amel üzerine öldüyse, o amel üzerine haşrolunacak diyor. La ilahe illallah. Şimdi bunun evveli de var. Hangi amel üzerine yaşıyorsan o amel üzerine öleceksin. Yaşayış hayatın nasılsa, hangi tarzda yaşıyorsan o tarzda ölümün de öyle olacaktır. Nasıl öldüysen, hangi amel üzerine öldüysen o amel üzerine de haşlanırsın. İmanla yaşadıysan iman ile öleceğini ben sana şehadet ediyorum. Eğer iman ile öldüysen imanlılarla beraber haşlanacaksın batınla. Peygamberin livayel hamsanca altına toplanacağız inşallah. Onun için el meyit yub'asu fî siyâbihi illetî yemûtu fîhâ. Yani el amal. El amal kemâ kîle temûtû kemâ te'îşûn. Nasıl yaşıyorsan ölümün öyle olacaktır. Nasıl öldüysen öyle haşrolunacaksın. Allah Celle ve Ala cümlemizi affetsin. Gafletten muhafaza etsin, kurtarsın. Hayatımız bize vermiş muvakkat bir hayattır. Bu hayatı dünyaya değil, dünyanın arkasında olan ahireti kazanmak için de harcamayı ganimet ile kullarından eylesin. Bir tane daha var, onu da okuyalım. En nadim, pişman olan. Bir kabahat etti. Bir kabahat yaptı. Fakat pişman oldu. Neden yaptım ben bunu dedi. Beşeriyet. Hatadan salim değil insan. Yaptı hatayı. Arkasından nadim oldu. İşte bu nedamet dolayısıyla taip bir insan. Estağfurullah demese de, tövbe ya Rabbi demese de o nedamet, bu pişmanlık tövbesi yerine geçer ve onun için rahmet-i ilahi intizar vardır. Ve mucib, kendini beğenen yukarıda geçti ya, helak üç şeydedir. Birisi kendini beğenmesi. Bu velmucib kendini beğenenler de yantazurul makt. Onlar da şekavete ve haktan uzak olmaya layık olurlar. Ve küllamül seyyaksubu alama esdek. Herkes yaptığına kavuşacak. Herkes hayatında yaptığı neyse buna kavuşacak. Hatta şunu şöyle tasvir ediyorlar. Şimdi insan sekerat-ı mevt diyorlar ya, bu ölüm hali geliyor. Bu ölüm hali gelirken dikkat ediniz. Korkmayınız. Mevtalar mesela ölüm halinde gözünü şöyle bir diker. Bir noktaya diker. Diktiği vakitte bunun karşısında sinema perdeleri açılmıştır. Sinema perdeleri açılmıştır. Hayatı gözünün önünde oynar böyle. Daha ilk devresinden son devresine kadar bütün hayatı gözünün önünden bir sinema perdesi gibi. Gözünü dikmiştir artık buradan ayıramazsın sınırını. O bakıyor o haline, nidanet, pişmanlık, ne dersen de artık. Hepsi gözünün önünde. Ah neden bunları yaptım diyerekten ama sırası geçti artık. Firavun suda boğuluyor. Musa'nın iman ettiği Allah'a ben de inandım dedi. Bazıları iman etti dediler Musa, Firavun. Hayır. Çünkü peki rahat halindeki iman makbul değil. Bu artık geçti elden fırsat. Bu iman makbul iman değil. Onun için Firavun'un imanı katiyen iman değil. Binaenaleyh herkes yaptıklarına mülaki olacak. Kavuşacak çocuğa. Hayırlar yaptıysan karşına hayırların çıkacak. İyilikler yaptıysan iyiliklerin çıkacak. Kötülükler yaptıysan kötülüklerin çıkacak karşına. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve bunu prensip edinmek lazım. Evet insan bir an için belki yaramaz bir insandır ama sonra tövbe etmiş, nedamet etmiş, iyiliğe dönmüştür. Binaenaleyh kalp kırmaktan, gönül yıkmaktan son derece sıkılmalıdır. Gönül Türkçe bir saraydır. Türkçe kırıldığı vakitte nasıl tamiri mümkün değilse, gönüllerin de tamiri mümkün değildir. Elini de öpsen, ayağına da öpsen para etmez. Gönül kırılmıştır bir kere. Bu el öpmekten, ayak öpmekten olmaz. Binaenaleyh gönül kırma bakalım. Bu gönül kırmak da en çok kendini beğenmekten ileri gelir. Varlıklarına güvenir, kuvvetine güvenir. Karşısındakini hiçe sayar. Hiçe sayması dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır ki o da onun karşısına çıkacaktır gözünü yumarken. Fe inne milâkel amâl bi havvâsimihâ. Buna dikkat edin bak. Bütün amellerin kıvamı sonradır. Havvâsim. Son nefes edin. Son zamanın nasıl geçiyor bakalım. Gençliğin geçti. Son zamanlarında nasıl? Bu gençlikteki ibadatı, saatlerini, hayrı hasanatlarını devam ettirebiliyor musun? Yoksa genç etiyaladığın vakitte bunları bırakın derdi. Havatim. Bütün şeyler buna bağlı. Velleylü ve nihar. Bak ne güzel. Velleylü ve nihar. Gecenin gündüz. Matiyyetan. Bunlar bizim bineklerimizdir. Bu geceyle gündüz bizim bineklerimizdir. Biz bu geceyle gündüzünden istifade edeceğiz. Gündüz ibadetlerini yapacağız. Geceylerle gece ibadetlerini yapacağız. Herkebuhuna belagan ilel ahire. Bunlar sizin bineklerinizdir. Siz bu bineklerle ahirete ulaşmak için elinizden ne geliyorsa onu yapacaksınız. Ve iyyâkın sakının ve tesvîf bittâve. Şimdi benim gençliğim var. Dursun biraz da. Şu et yaladığım vakti bir tövbe ederim. İşleri hallederiz inşallah. Şu gençlik şöyle bir gidiversin bakalım. Ve iyyâkın sakın ha ve tesvîf bunut bu gibi hareketlerden son derece sakının ve kaçının. Çünkü gençlikteki hayatının ahirete kadar, son derece kadar yaşayacağını için değil mi? Belki bir an sonra Hazreti Ezra gelip alıp gidecektir seni. Vel gırrete bihilmillah. Allah gafurdur canım. Kerim Allah, rahim Allah. Çok bol rahmeti yani. Şeytan bile Allah rahmetinden ümit bağlamış. O da ben de affolunanların arasında olurum belki demiş. Şeytan da ümit ediyor yani. Fakat Allah Teala'nın rahmetinden böyle bu kadar kendinizi aldatmayın. Aldatmayın. Ve'alemû, iyi biliniz. Ennel cennete vel nâr. Gerek cehennem, gerek cennet. İkisi de. Ekrabe ilâ ahadüküm min şirâkin ne'alûr. Size giydiğiniz ayakkabının tasmasından daha yakın. Cennet ve cehennem. İkisi de. Size en yakın olan ayakkabınız var ya, bu ayakkabınızın tasması burada, o zaman bunlar geliyormuş. Bu tasma dediğimiz şeyden size daha yakın. Yani فَمَنْ يَعْمَرْ مِسْقَالِ زَرَّةً حَيْرًا يَرَى. Kim ki zerre miktar, zerre diye ufacık bir şey diyorlar. Zerreye. Bu ufacık bir zerre hayır yaptan فَمَنْ يَعْمَرْ مِسْقَالِ زَرَّةً حَيْرًا. Ufacık bir yara olur. Bu yaptığı hayrı görecektir. Bu yaptığı hayrı görecek. Ve men yamel miskale zerresin şerren, ufacık bir şer yapmış. Hayran şerren. Hayır yaptıysa onu görecek, şerren yaptıysa yarahu bu şerreni de görecek. Onun için diyor ki ennef terbetün, orada dedi ya ennadı, nadi olan Allah'ın rahmeti intizarı, ennef terbetün, nedametin kendisi asıl terbet. Bu içeriden nedamet gelmedikçe dil estağfurullah demiş, bir daha yapmayacağım demiş, kıymeti yok. İçeriden pişmanlık gelip de bundan vazgeçmektir asıl hüner. Ennas ya'melûne bil hayr. İnsanlar hayırları işlerler. Ve innemâ yu'tâvne ucûruhum alâ kaderi ukûlihim. Bak şimdi buraya. Demin Adem Aleyhisselam asılı istedi, iman da ona takıldı. Şimdi diyor ki, insanlar hayır yaparlar ama akılları kadar sevap olurlar. İki kişi namaza durmuşlar. İkisi de aynı Kur'an okuyor, ikisi de aynı namazı kılıyorlar. Fakat birinin sevabı çok üstün, birinin sevabı çok zayıf. Niçin? Akıllarına göre. Bunu da okuyalım. Ennâs racülân. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şiisine bakın. Tebliğine bakın. Ennâs, bütün insanlar racülân iki kişiden ibarettir. Bütün insanlar iki kişiden ibarettir. Birisi âlimin öğrenmiş. Bir. Ve müteallimin ikincisi de öğrenen. İnsanlar şu iki şeyden ibarettir. Ya öğrenicidir ya öğrenendir. Ya öğrenmiştir ya öğrenicidir. Öğrenici değilsen, öğrenemişsen de arada kaldın. Arada kaldın. Bunun için ennâsü racülân âlimin ve müteallimin. Cenab-ı Peygamber insanları ikiye bölmüş. Ya âlimdir ya öğrenici. Ya öğrenmiş ya öğrenmeye çalışıyor. Bundan gayesinde hayır yoktur demiş. Vela hayra fî mâ beyneh mâ minin. Arasında olan diğer insanların insanlarda hayır yok. Şunu da okuyacağım. Ennâsü sevâ'ün. İnsanlar müsavidir. Ke esnânil muşt. Bu kelimeyi bundan belki 10 sene evvel mi, 15 sene evvel mi? İsmail Hakkı Efendi, bizim Fatih müftüsü, Diyanet Reisi olmuştu. Bu Diyanet Reisliği esnasında böyle bir yerde konuşma yapmış. İnsanlar karakların dişleri gibi müsavi. Bunu insanlar dillerine doladılar. Bazı gazetecilerinde diline düştü. Vay! Nasıl laf bu dediler. Öyle mi olur hiç insanlar bir olur mu dediler. Canım mahluk Allah'ındır ya. Allah'ın mahlukudur bu. Allah'ın mahluku olduktan sonra artık senin ben üstünüm, ben bilginim demeye ne hakkın var? Ennaş, nas denince bütün insanlar yani. Yahudisi de içinde, cingenesi de içinde. Ennaş, bütün insanlar. Sevaün, birdir ya. Keesnalil mus, tarağın dişleri nasıl bir, onun gibi bunlar da birdir. Ve innemâ yetefâdalûne bil ibadet. Ancak iman ve ibadetle ayrılır insanlar. Yoksa senin şununla bununla üstünlük kasama hiç hakkın yoktur. Ancak bir ibadet. وَلَا تَصْحَبَنَّ اَحَدًا لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْفَلْ اِسْلَ مَا تَرَى لَهُ. Orada ikade bir şey geçmiş galiba, ders geçti. Biz birbirlerimize daima husnuzan etmek mecburiyetindeyiz. Husnuzan ederde birbirlerimize hürmet gösterirsek, hürmet gösterdi. Bunu seviyorum. Hürmete şayandır bu adam. Hürmet ediyor. Fakat bu adam ki seni hiç sayıyor. Buna ne olacak diyor. O adamla sohbet etme diyor. Sohbet ettiğin adam senin kadri kıymetini bilen bir adamsa onunla sohbet et. Eğer senin kadri kıymetini bilmiyor, sana kıymet vermiyorsa o adamın dünya onun olsa ona iltifat et. Dünyada olsun onun var. İltifat. Burada bir tanecik daha varmış. Bu da bu şeysine ait. Onu da olsun. Ennâ bu ölenler için ağlayanlar, feryadı füyan edenler, üstlerinin başlarını yırtanlar. İzâ lem tetüb. Tövbe edemedi. Bu haliyle ölüm geldi, yakaladı kendisini. Tükkâm. Yevmel kıyâh. Kıyamet gününde o haşr olunur. Ve aleyhi sirbâlu min katırân. Buna cehennemin katran denilen ateşlerinden bir gömlek giydirir. Senin bu dünyadaki feryad-ı füyanın cezası diyerekten. Ve dire'un min cerat. Bir de gömlek giydirilir ki yine kalkancıların giydikleri, zırhların giydikleri gibi insanların giydiği bir kamışmış. Bu uyuzların kaşındığı gibi kaşındırmak suretiyle seni rahatsız edecek. Böyle bir gömlek giydirecekler ki kaşına kaşına kendi kendini harap edecek. Ve öteki de yaklak suretiyle harap edecektir. Sebebi de Allah'ın takdirine razı olmadı. Feryad-ı füyan ile ortalığı alt üst etti. Bunun cezası olarak döndü. Bu hal ona kabileyi bilmişir olarak ben tövbe etmediği takdirde ama. Tövbe ederse Allah kabul eder. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin. Şu hayat-ı dünyada şu günlerimizin kıymetini bilerekten onları ibadat-ı taatlara harcamak nasip-i müyesser eylesin. Son nefeste de husn-ı hatimelerle Cenab-ı Hakk'a kavuşmak nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Esselatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا بل واوصي مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والغربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. İlâ ervâhi evlâdî ve ezvâdî ve ashâbî ve etbâin rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn. İlâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve benâtinâ ve ihvânina ve ahavâtinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve akribâinâ ve meşâihinâ ve ceddâtinâ ve ammâtinâ ve hâlâtinâ ve lemen lehû hakkun aleynâ ve lemen vassânâ biddûâil hayr ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيراتين رضوانه خالد بن زيد معين بالأنصار روحيلا بالأمم أصحاب الزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا حزتنا رضوانه صلاتنا الماضيين رضوانا بالتحاصة حاضرون ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtayı. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenatı tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمه طيبه من جسده canı yürekten söyleye söyleye şene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve meyesser eyleyen. Allahümme ec'alna minet tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadikes salihin. Allahümme inne nes'elke tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatimeh.